Čeli smo plave oči, ja ti se divim, duže moćni. Ok, te čeli smo plave oči, ja ti se divim, duže moćni.